100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zostało 5 godzin kampanii samorządowej. Największe ugrupowania zorganizowały swoje konwencje. Odblokowane pieniądze z KPO 15 kwietnia w Polsce. Na początek 6 miliardów 300 milionów euro. Izraelska armia bierze odpowiedzialność za atak na konwój w Strefie Gazy. Podjęła działania dyscyplinarne wobec dowódców. O masowy udział w niedzielnych wyborach samorządowych apelują politycy. Na kilka godzin przed ciszą wyborczą największe ugrupowania zorganizowały swoje konwencje. Premier Donald Tusk w Warszawie nawiązywał do 2018 roku, gdy Rafał Trzaskowski wygrał wybory samorządowe w stolicy. Za każdym razem dawał nam wszystkim nadzieję. Te personalne znaki, ten przykład człowieka, który czasami wbrew okolicznościom idzie do przodu, bo ma w sobie głęboką wiarę w to, że świat, miasto, najbliższe otoczenie, ludzie wokół nas, że to wszystko może być lepsze. I dzięki temu Polska jest dzisiaj lepsza. Warszawa jest dzisiaj lepsza. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję w Przysusze na Mazowszu. Prezes Jarosław Kaczyński zarzucił obecnej władzy łamanie demokracji i niszczenie podstaw państwa. Konstytucja jest deptana, ustawy są deptane, stwarza się jakieś zupełnie nowe sytuacje, w których na przykład minister może przy pomocy aktów niskiego rzędu, aktów wykonawczych, zmieniać ustawy, zmienia się ustawy przy pomocy uchwał. To jest oczywiście absolutnie nie do przyjęcia. To jest łamanie podstaw naszego państwa. Chcemy silnej Polski samorządowej, zarządzanej z małej ojczyzny, mówił w Lublinie lider PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz prosił o głosy na kandydatów trzeciej drogi. Chcemy oddać kompetencje samorządowcom, dać szansę na rozwój, przekazać największe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Funduszu Spójności, z budżetu unijnego, ze wspólnej polityki rolnej i z Krajowego Planu Odbudowy do regionów, do powiatów, do gmin. Ja nie chcę, żeby one były zarządzane centralnie. Do urny idziemy w niedzielę. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Polskie Radio zaprasza na wieczór wyborczy. Dziennikarze Trójki, Jedynki, Polskiego Radia 24 oraz rozgłośni regionalnych skomentują sondażowe wyniki, zajrzą do sztabów wyborczych, zapytają o możliwe koalicje oraz wskażą wyborcze niespodzianki i rozczarowania. Start w niedzielę o 20:45. 15 kwietnia na koncie polskiego rządu znajdą się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wypłatę ostatecznie zatwierdziła Komisja Europejska. To 6 miliardów 300 milionów euro. W Białymstoku marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że kilka dni temu komisja ogłosiła też wsparcie dla gmin przy granicy wschodniej. Program wsparcia gmin przygranicznych. 184 gminy z województwa podlaskiego, lubelskiego uzyskają wsparcie z tego programu. 100 tysięcy miejsc w żłobkach. Maszyna zaczyna się kręcić. To, czego PiS nie potrafił zrobić przez tyle lat, biorąc nas na zakładników, na naszych oczach się spełnia, na naszych oczach się dzieje. W ramach KPO Polska ma otrzymać w sumie około 60 miliardów euro. Izraelska armia przyznała się do odpowiedzialności za śmiertelny atak na konwój humanitarny w Strefie Gazy i podjęła działania dyscyplinarne wobec dowódców. Organizacja World Central Kitchen, której konwój został zaatakowany, uznała to za ważny krok naprzód, wezwała jednak do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W oświadczeniu wydanym dziś rano World Central Kitchen wskazała na wstępne ustalenia śledztwa, z których wynika, że izraelskie siły zbrojne zaatakowały konwój humanitarny, łamiąc własne procedury. Organizacja podkreśliła jednak, że bez zmian systemowych będzie więcej tego rodzaju sytuacji. Podstawową przyczyną nieuzasadnionego ostrzału rakietowego naszego konwoju jest poważny brak żywności w Strefie Gazy. Izrael musi radykalnie zwiększyć ilość żywności i leków przewożonych drogą lądową, jeśli poważnie myśli o wspieraniu pomocy humanitarnej, napisano w oświadczeniu. World Central Kitchen zażądała utworzenia niezależnej komisji do zbadania okoliczności zabicia pracowników tej organizacji. Siły obronne Izraela nie mogą wiarygodnie zbadać własnych błędów w Gazie, podkreśliła World Central Kitchen. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska domaga się od Izraela postępowania karnego i zadośćuczynienia dla rodziny zabitego Polaka w Strefie Gazy. To wszystko usłyszał wezwany do MSZ-u ambasador Izraela. Na razie przebieg procesu wyjaśniania tragedii nie jest dla polskiej strony satysfakcjonujący, powiedział wiceszef MSZ-u Andrzej Szajna. Żądamy śledztwa transparentnego, w wyniku którego zostaną ukarani sprawcy nie na drodze dyscyplinarnej, tylko na drodze karnej, ponieważ to było morderstwo, a nie działania służb wojskowych czy służb specjalnych motywowane jakimkolwiek celem wojskowym. Po ataku na konwój, w którym zginęło 7 wolontariuszy, Jakow Liwne otrzymał notę protestacyjną. Ambasador powiedział też: przepraszam. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Siatkarki Rysic Rzeszów o 2 sety od finału Mistrzostw Polski. W drugim meczu półfinałowym, gdzie gra się do 2 wygranych, remisują po 1 w setach w Rzeszowie z BKS-em Bielsko-Biała. W pierwszym meczu na wyjeździe zwyciężyły, więc są naprawdę blisko celu. Z drugiej strony rywalki potrzebują też 2 setów, żeby przedłużyć półfinałową rywalizację w Tauron Lidze. W trzeciej partii 18-11 prowadzą Rysice. Drugą parę półfinałową tworzą Grot Budowlani Łódź i Chemik Police. Drugi mecz w tym starciu o 20:30 w Łodzi. Pierwsze spotkanie w Szczecinie. Na swoją korzyść rozstrzygnęły siatkarki Chemika. Pod Wawelem kopią tymczasem w PKO Ekstraklasie piłkarze Krakowi i ostatniego w tabeli ŁKS-u Łódź. Do przerwy zgodnie z planem prowadzą pasem 1-0. O 20:30 Radomiak u siebie zagra z Rakowem Częstochowa. Tak to spotkanie reklamuje trener gospodarzy Maciej Kędziorek. Zapowiada się bardzo fajny, ciekawy mecz. Zespół, który jest aktualnym mistrzem Polski, który reprezentował nas godnie w europejskich pucharach. Mocny przeciwnik, który miał w tej chwili pewne problemy, ale chociażby w meczu z Lechem Poznań czy z Koroną udowodnił, że potrafi grać do czego nas przyzwyczaił. Zostajemy w kraju. Rudolf Rochaczek, postać pomnikowa w hokejowej ekipie Krakowi, przestał trenować pasy po 20 latach roboty pełnej sukcesów. 7-krotnie wywalczył Mistrzostwo Polski. Ze spraw tenisowych dobre wiadomości spod Lizbony. Hubert Hurkacz 7-6 i 6-4 pokonał Hiszpana Pablo Yamasa Ruiza i awansował do półfinału turnieju ATP w Estoril. To impreza rozgrywana na nawierzchni ziemnej, na której nasz najlepszy tenisista z reguły czuje się marnie. Może coś drgnęło. W naszym kolarstwie na razie nie widać światełka w tunelu. Michał Kwiatkowski już od dawna nie jest liderem swojej grupy i pomaga innym usytuowanym wyżej w hierarchii. Dlatego na mecie 5. etapu wyścigu dookoła kraju Basków był dopiero 84. Wygrał Francuz Romain Grégoire. Liderem pozostaje Duńczyk Matthias Skelmose. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na południu, na wschodzie. Może przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany w górach nad morzem w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 11 stopni na wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie, w centrum 19, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku jutro do 21 stopni. No ale w niedzielę słonecznie i bardzo ciepło, na zachodzie nawet do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

Unfinished Business i nie Akajs. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, Józef Niewiarowski, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do listy przebojów. Lista do godziny 22 i do 22 czynny nasz telefon 22 i 7 trójek. Jakie państwo mają wspomnienia z listą? Jaki wywarła lista wpływ na państwa życie? 22 i 7 trójek. Przed nami jeszcze 5 piosenek z tak zwanej poczekalni, czyli utwory, które już w propozycjach były wcześniej. Kolejny Oxford Drama, More and More. Drama More and More. 22 i 7 trójek, lista i ja. Czekamy na państwa telefony, a przed nami kolejna propozycja z poczekalni The Black Keys i This Is Nowhere. Cause anywhere's better than here. I'm a trójce This Is Nowhere i grupa The Black Keys. To kolejna propozycja z poczekalni do listy przebojów. Teraz będzie po polsku. Fasta i ostatni. Fasta i ostatni, kolejna propozycja do listy przebojów. Propozycja, którą Państwo już znają, w związku z tym nazywamy ją dziś poczekalnią. Z tej samej poczekalni Dimon i Nosowska chodziliśmy nocami, chociaż Nosowska tak szczątkowo na początku. Trzeba się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Tak swoich spazmów. Za rodaków mi wstyd od dziecka. Za hipokrytów w czarnych kieckach. Takim to jestem mężczyzną. Każdego dnia miłuję się ze swoją blizną. Na wierzchu uśmiech i ciało ze skały. Ze środka patrzy chłopiec kruchy i mały. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porną. Korytarzem idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Nad całym miastem brony. W całym mieście kot czerwony. A to kim jesteś niczego nie zmienia. I twoje imię i nie do powiedzenia. Nad całym miastem brony. W całym mieście kot czerwony. Dzisiejszej nocy się wreszcie uwolnię. Dzisiejszej nocy o wszystkim zapomnę. Jestem już zmęczony. Dimon i Mesłowska, propozycja do listy przebojów. Chodziliśmy nocami. 22 i 7 trójek, lista i ja. Czekamy na Państwa telefony. Lista przebojów trójki to zawsze było takie okno na świat i dzięki temu, że była lista, pół Polski siadał wieczorem, jeszcze wtedy w sobotę siadał wieczorem do magnetofonów kasetowych, aby uszczknąć trochę z tej dobroci, aby mieć kilka fajnych kawałków na imprezy, na tego typu prywatki. W trójce w tej chwili ostatnia z piosenek z poczekalni Billy Morrison, Ozzy Osbourne i Crack Cocaine. Ostatnio z piosenek z poczekalni Billy Morrison i Ozzy Osbourne, Crack Cocaine, 22,7 trójek. To może teraz zmienimy temat. Jestem ciekaw, czy państwo rozpoznają trzy piosenki sprzed lat. Odświeżyć sobie pamięć, czy państwo te trzy utwory pamiętają sprzed bardzo, bardzo wielu lat. 22,7 trójek, a przed nami już zupełne nowości, a właściwie nawet piosenka przedpremierowa w tej chwili, bo premiera oficjalna w czwartek. Jaco Brango, Jamal, Endorfiny. Chciałbym wiedzieć, że coś już umiem. Po grudzie potem pikuję, dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję, szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego co wuję, lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość znowu pompuje mózg. Oddech stół. Jaco Brango, Jamal, Endorfiny. Oficjalna premiera w najbliższy czwartek i pewnie w czwartek Jaco Brango odwiedzi trójkę i troszkę więcej powie o tej piosence. Kolejna propozycja do listy, też zupełna nowość z płyty, która wyszła dziś. Płyty, która nosi tytuł Fireworks and Rollerblades. Benson Boone, człowiek, który w tej chwili jest na trzecim miejscu w Stanach, na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii ze swoim poprzednim singlem. A u nas premierowo Benson Boone, Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in